الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه المطهرين وابنه الغوث العازم الجيلاني محيي الدين وأهل بيته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد: إنا أكرمكم عند الله أتقاكم، صدق الله البصير القدير، وصدق رسوله البشير النذير، والحمد لله رب العالمين. لائق صدر احترام علماء اہل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین رسول گرامی وقار محبوب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائے، پڑھیے بلند آواز سے: اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پورا مجمع خیر و برکت کے لیے اور درود شریف پڑھ لیجیے: اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی، آج کا یہ عظیم الشان رحمت و نور میں ڈوبا ہوا روحانی جلسہ جو حضور سرکار پیر پیرا میر میرا شاہ جیلا بڑے پیر دستگیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہے، جس کا انعقاد بہرائش شریف گھنٹہ گھر کے وسیع فیلڈ میں ہے، حضور سرکار سلطان الشہداء فی الہند غازی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے قرب میں. رب العزت اس محفل نور کو قبول فرمائے، ہمارے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے. اس جلسہ کے کنوینر عالی جناب محترم دلدار صاحب اور ان کے جملہ دوست و احباب، ان کے دائیں بائیں چلنے والے ان کے سارے ارکان، مبارکباد کے لائق ہیں کہ ایسے پرفتن ماحول میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کی محفل کا انعقاد کر کے اپنی غلامی کا ثبوت پیش فرمایا. جناب محترم دلدار صاحب اور ان کے تمام ساتھیوں نے علماء اہل سنت کو دعوتیں پیش کی. آپ نے کل کے اسی جلسہ میں علماء کے بیانات کو سنا ہوگا, آج بھی جب میں حاضر آیا اسٹیج پر تو محب گرامی جماعت اہل سنت کے موقر عالم دین حضرت علامہ مفتی غلام محی الدین صاحب قبلہ مدہ ذلہ العلی دارالعلوم اہل سنت بدر العلوم کا مبارک بیان ہو رہا تھا, ایمان افروز باطل سوز بیان. صلاۃ و سلام کے عنوان پر آپ بڑے شرح و بسط کے ساتھ اپنے نورانی بیان سے ہم کو رات کو محسوس فرما رہے تھے. اسٹیج پر تشریف فرما یہ علماء حفاظ قرا عزیز طلبہ اور خصوصاً سند المدرسین استاذ الاساتذہ حضرت علامہ مفتی عبد الوحید صاحب قبلہ فاضل گرامی مرتبہ حضرت علامہ محمد مصعب خان صاحب قبلہ اور صدائے سنیت درگاہ معلیٰ کے خادم اعلی حضرت محترم سید حاجی علی حاجی اکبر علی صاحب, رب تعالیٰ ان حضرات کے علم و عمل سے ہمیں اور آپ کو مستفیض فرمائے. میں آپ حضرات کا بہت تھوڑا سا وقت لوں گا, گھبرائیے نہیں. ہمارے محترم دلدار صاحب واقعی اس جوان کا نام جس طرح دلدار ہے یہ دلدار ہے. اسٹیج پر مجھے یہ باتیں تو نہیں کہنی چاہیے کہ نفس موٹا ہو جائے گا, لیکن بہرائش شریف کے نوجوانوں کو میں یہ ذہن و فکر دیتا ہوں کہ دلدار صاحب کی طرح چند نوجوان اور دلدار صاحب کے ساتھ ہی بن جائیں تو انشاءاللہ تعالی بہرائش شریف کی سرزمین پر اہل سنت و جماعت کا کام بہت عظیم ڈھنگ سے ہوگا. علماء اہل سنت کی دعائیں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گی. سرکار غازی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے فیض و قمر کرم کو یہ دارین میں پائیں گے الحمدللہ. گیارہویں شریف کے مہینے میں جناب دلدار صاحب نے یہ معمول بنا لیا کہ سرکار غوث اعظم کے نام کی طرف جلسے کی نسبت کرتے ہوئے اس مہینے میں جلسہ گھنٹہ گھر میں ہونا چاہیے. تو الحمدللہ آج کئی سالوں سے یہ جلسہ ہو رہا ہے. ان کی جماعت کا نام ہے فلاح اہل سنت کا, انجمن کا نام ہے فلاح اہل سنت. اللہ تعالی دارین کے فلاح و بہبود سے ان حضرات کو نوازے. درود شریف پڑھیے پھر بات آگے بڑھ جائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں, جو ہو ذوق ایما پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، آئینے جہاں مردہ حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ حضرات، ہم اور آپ سرکار حضور سیدنا غازی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے قرب میں ہیں۔ بہرائش شریف کی سرزمین، سرکار غازی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کی زمین ہے، آپ کا مزار پرانوار اسی شہر میں ہے، ہم اور آپ زیارت کرتے رہتے ہیں۔ لیکن میں نے کئی بار یہ عرض کیا اور پھر عرض کرتا ہوں کہ سرکار غازی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا پس منظر آپ دیکھیں اور غور و فکر سے کام لیں، حالات کا جائزہ لیں، تاریخی جھروکے میں جھانک کر کے آپ تاریخ کی حقیقت پر نظر جمع کر کے غور و فکر کریں تو آج آپ کے کانوں میں یہ صدا بہرحال آئے گی کہ فطرتیں آزاد ہوں اور قدرتیں پھر ساتھ ہوں، بات بس اتنی سی ہے مسلم بن جائے کوئی۔ سرکار غازی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی تاریخ 14 رجب ہے، ہجری 424 میں 14 رجب کو اتوار کے روز ظہر اور عصر کے بیچ میں سرکار سیدنا غازی پاک کی شہادت کا معاملہ پیش آیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سرکار غازی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بہرائش شریف میں کیوں ہوئی؟ ہجری 424 بظاہر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے رسالت سے بہت قریب ہے۔ ہجری تاریخ کہتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ شریف سے ہجرت فرما کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سن ہجری کا تعین فرمایا تو اسی تاریخ سے ہجری کی تاریخ کا تعین ہوا۔ اب آپ سے اگر کوئی سوال کر دے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے ہوئے کتنا سال گزرا، تو بڑی آسانی سے آپ اس سوال کا جواب دے دیں گے کہ 424 میں تو غازی پاک کی یہاں شہادت ہوتی ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے ہوئے 1424 ہجری ہو گئے۔ اس وقت سے سن ہجری کا تعجل ہوا، اس اعتبار سے سرکار غازی پاک کی شہادت آپ جوڑے تو کتنے برس ہو گئے آپ کو شہید ہوئے؟ 1424 میں سے 424 نکالیے تو کتنا بچا؟ جلدی بولو، 1000۔ سرکار غازی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو اس دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے، شہادت کا جان پیے ہوئے 1000 برس کا عرصہ گزر گیا۔ 1000 برس میں ہندوستان کی کتنے تاریخیں پلٹی، بھارت کے نصیب و فراز کو آپ سامنے رکھے ہیں۔ 1000 برس پہلے کے حالات کو آپ سامنے رکھیں، 1000 برس پہلے اس ہندوستان میں تاریخی حالات کا جائزہ لیتے ہوئے اپنے بزرگوں کے ماحول کو بھی دیکھتے ہوئے آپ اندازہ لگائیں. سرکار غازی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں حضرت محمود غزنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پیر مرشد حضرت ابو الحسن خرقانی ہیں، اس دور کے یہ بزرگان دین ہیں. حضرت ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم الشان بزرگ ہیں، لیکن یہ مسلکاً حنفی تھے. حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مسلکاً حنفی تھے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد تھے. حضرت محمود غزنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد تھے. اب یہیں سے بات ثابت ہو گئی کہ سرکار غازی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مقلد تھے، حنفی تھے. جو بات میں آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ، اس پر غور فرمائیے. تقریریں تو آپ حضرات بہت سنتے رہتے ہیں، ذرا غور کیجئے کہ حضرت غازی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حنفی تھے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد تھے. سرکار غازی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہندوستان ہی میں ہوئی ہے. ہندوستان میں اجمیر شریف کی سرزمین پر آپ کی ولادت بسعادت ہوئی. آپ کی والد محترمہ کا نام بھی آپ حضرات جانتے ہیں، سطر محلہ ہے. آپ کے والد گرامی کا مزار شریف بارہ بنکی سطرخ چوراہے کے پورب جانب ہے. آپ کے والد گرامی کا نام حضرت محمد سالار صاحب ہے. آپ کئی جنگوں میں فتح حاصل کر کے آئے، فوج کے سپہ سالار تھے حضرت محمود غزنوی کے. حضرت محمود غزنوی نے آپ کے تقوی طہارت تقدس اور فتح و کامرانی بہادری کو ملاحظہ فرمایا، تو اپنی بہن حضرت سطر معلی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا. سرکار غازی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بسعادت ہوئی تو بہت خوشیاں منائی گئیں. مورخوں نے یہاں تک تحریر کیا ہے کہ جب حضرت محمود غزنوی کو پتا چلا تو آپ 9-10 درخان مٹھائیاں منگا کر کے اور اس کو لوگوں میں تقسیم کرواتے ہیں. سرکار غازی پاک کے والد گرامی نے بہت خیرات کیا، والدہ نے غریبوں اور فقیروں کو بہت خیرات کیا، کپڑے پہنائے، مٹھائیاں کھلائی گئیں، کھانے کا انتظام کیا گیا، خیرات تقسیم کی گئی، داد و دہش کا بہت دروازہ کھولا گیا. اس طرح سے سرکار غازی پاک کی ولادت پاک پر خوشی کا معاملہ سامنے آیا. بڑے لاڈ و پیار میں حضرت غازی پاک کی پرورش ہوتی ہے. سرکار غازی پاک ایسی منزل میں آئے کہ زمین پر چل رہے ہیں، زبان بڑی صاف ستھری ہے، اتعلیق مقرر کر دیے جاتے ہیں، اساتذہ متعین کر دیے گئے تاکہ علم دین آپ کو دیا جائے. 7 برس کی عمر شریف ہوتے ہوتے سرکار غازی پاک علم دین بھی حاصل کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فن سپاہگری آپ حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں. فن سپاہگری میں جیسے گھوڑے پر تیز رفتار میں گھوڑا ہو دوڑ کر کے چلنا، گھوڑے پر چڑھ کر کے دشمن کے مقابلے میں تلوار کیسے چلائی جاتی ہے یہ ہنر، تیر کیسے مارا جاتا ہے یہ ہنر، ہاتھ میں ڈھال لے کر کے دشمن کے تیر کو کیسے روکا جاتا ہے یہ ہنر، دشمن سامنے آ رہا اس کے سامنے مقابلہ کرنے کا طریقہ کون سا ہونا چاہیے یہ ہنر، یہ ساری باتیں سرکار غازی پاک کی عمر شریف جب 12 برس کی ہوتی ہے تو آپ مہارت حاصل کر لیتے ہیں. سرکار غازی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو فوج کی کمانڈری دے دی گئی. سرکار غازی پاک فوج کے کمانڈر ہو گئے. کئی معاملوں میں آپ نے مرحلے کو سر کیا. فتح و کامرانی سے ہم کنار ہوئے, معمول پیشانی کا بوسہ لے لیا, لیکن ہر دور میں ہنر مندوں اور اچھوں کے حاسد رہے ہیں. ہر دور میں باکمال لوگوں کے ساتھ حسد کا معاملہ پیش آیا ہے, اور ہر باکمال باہنر کے پیچھے دشمنوں کی الغار ہو جاتی ہے. سرکار غازی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس معاملے سے دوچار ہونا پڑا. دنیا کا کوئی ایسا فرد آپ لے لیں جس کے اندر کوئی ہنر ہو اس کے مخالف نہ ہو, جس کے اندر کوئی کامیابی ہو اس کے مخالف نہ ہو, جس کے اندر کوئی جوہر پایا جاتا ہو اس کے مخالف نہ ہو. اگر مخالف نہیں ہے تو اس کا مطلب اس کے اندر کوئی جوہر نہیں ہے. مخالفت کا پایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اندر ضرور کوئی جوہر ہے, اور جس جن چیزوں پر اختلاف کیا جائے اس کا جائزہ لیا جائے. اگر کسی کے علم سے اختلاف کیا جاتا ہے تو پتا چلا کہ جس سے اختلاف کیا جا رہا ہے ضرور اس کے پاس علم ہے. کس کی دولت سے اختلاف ہو رہا ہے تو ضرور اس کے پاس دولت ہے. کسی کی طاقت سے اختلاف ہو رہا ہے تو ضرور اس کے پاس طاقت ہے. کسی کی سیاست سے اختلاف ہو رہا ہے تو ضرور اس کے پاس سیاست کا مادہ پایا جا رہا ہے. کسی کے اقتدار سے حسد کیا جا رہا ہے تو ضرور اقتدار کا جوہر اس کے اندر پایا جا رہا ہے. بہرحال جن جن چیزوں سے اختلاف کیا جائے پتا یہ چلا کہ جس سے اختلاف کیا جا رہا ہے اس کے اندر یہ چیزیں چاہے کم پائی جائیں چاہے زیادہ پائی جا رہی ہیں. اور جس کے اندر کوئی جوہر نہ ہو اس کا اختلاف کون کرے گا؟ سرکار غازی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مخالف تھے لوگ. کیوں مخالف تھے؟ غزنی سلطنت کا تاجدار حضرت محمود غزنوی اپنے بھانجے کو بہت چاہ رہے ہیں, اتنی عزت دیتے ہیں کہ مسعود دربار میں آ گئے تو مامو کھڑے ہو جا رہے ہیں. سلطنت کے تعلق سے کچھ مشورہ لیا جا رہا ہے تو مسعود کا مشورہ لیا جا رہا ہے. فوجوں کو بھیجنے کا معاملہ سامنے آ رہا ہے تو سرکار غازی پاک سے بغیر مشورہ لیے ہوئے فوجیں بھیجی نہیں جا رہی ہیں. سرکار غازی پاک سے ہر ہر قدم پر مشورہ لیا جا رہا ہے. محمود غزنوی کو سب سے زیادہ دقت پیش آئی تھی کس معاملے میں معلوم ہے؟ سب سے زیادہ دقت ہندوستان کے تعلق سے پیش آئی تھی. جس محمود غزنوی پر الزام لگایا جاتا ہے کہ حضرت محمود غزنوی نے بھارت کو لوٹ لیا تھا اور بھارت کی ساری دولت کو محمود غزنوی لے کر کے چلے گئے تھے, میں عرض کرتا ہوں غلط ہے, جملہ بدلو, تاریخ کا جنازہ نہ نکالو. حضرت محمود غزنوی نے تو بھارت کو دولت دے دی ہے کہ جہاں دولتیں نچھاور ہو رہی ہیں حضرت غازی پاک جیسی دولت اور بھارت کے لیے کیا ہوگی. حضرت محمود غزنوی چاہتے تو حضرت غازی پاک کو غزنی ہی میں رکھتے, لیکن یہ محمود غزنوی کا احسان ہے کہ اپنے لاڈلے بھانجے کو بھارت کے لیے دے دیا ہے. میرا مسعود بھارت میں رہے گا, خون کا نذرانہ پیش کر رہنا ہوگا تو رہے گا, تلوار کے جوہر سے رہنا ہوگا تو رہے گا, فیض و کرم کا درجہ بہا کر رہنا ہوگا تو رہے گا, اپنے بہادری کا جوہر دکھا کر رہنا ہوگا تو رہے گا, داد و دہش کا خزانہ کھول کر رہنا ہوگا تو رہے گا, اور آج نہیں بلکہ قیامت تک رہے گا. وہ سرکار غازی پاک ہیں. کتنی بڑی دولت دے دی محمود غزنوی نے, محمود غزنوی لوٹ لے گئے بھارت کو. آپ ذرا نصیب و فراز کا جائزہ لیتے ہوئے تاریخ کا جنازہ نہ نکالیے. آج تاریخوں میں انٹرفیئر کیا جاتا ہے, تاریخوں کا جنازہ نکالا جاتا ہے. میں نے دہلی کی سرزمین پر ایک کانفرنس میں اس تاریخ کو بیان کیا تو ایک صاحب کہنے لگے کہ مولانا صاحب آپ تو ہندوستان کو پنجاب بنانا چاہتے ہیں. ہم نے کہا نہیں, ہندوستان پنجاب نہیں بنے گا, پنجاب بنانے والے بناتے رہے اپنا انجاب پنجاب. میں جو بات کہہ رہا ہوں تاریخ کے آئینے میں کہہ رہا ہوں, سرکار غازی پاک کے ماموں حضرت محمود غزنوی کی تعریف اس بنیاد پر نہیں کر رہا ہوں کہ وہ ہندوستان آئے تھے، اس بنیاد پر تعریف کے لیے زبانیں کھل رہی ہیں کہ محمود غزنوی نے سب سے زیادہ بڑا حملہ سومناتھ کے قلعے پر کیا تھا، اور سومناتھ کے قلعے پر حضرت محمود غزنوی کا حملہ کس بنیاد پر ہوا، کیوں حملہ کیا گیا، کیا ان کو غزنی کافی نہیں تھا حکومت کرنے کے لیے، کیا ان کے پاس سلطنت کے لیے زمین نہیں تھی، کیا ان کے پاس اتنی زمین نہیں تھی کہ وہ حکومت کرتے، اور اگر محمود غزنوی پتو کامرانی گاڑ کب جھنڈا گاڑ دیے تھے ہندوستان میں، تو پھر محمود غزنوی کو ہندوستان سے جانا نہیں چاہیے، ہندوستان سے وہ گئے کیوں، ہندوستان سے ان کو جوہر دولت کا لے کر کے جانا تھا، نہیں نہیں بلکہ آپ تاریخ کا جائزہ لیجئے، 388 کنیاؤں کی آبرو سومناتھ کے قلعہ میں ہر دن لوٹی جا رہی تھی، ان کی آبرو پر ہر روز حملہ کیا جا رہا تھا، اور جب چیخ پڑی تھی وہ کنیائیں، یہ زمین کانپ رہی تھی اور سومناتھ کا قلعہ ہل رہا تھا، تو آواز دی گئی تھی اس اسلامی بہادر کا، جس اسلامی بہادر نے اپنے تقدسانہ ماحول سے بھارت کی سرزمین پر اس باپ کو پاک کیا تھا اور ذہن فکر دے دیا تھا کہ بھارت کی سرزمین پر کنیائیں اب آبرو مندانہ جیون بتائیں گی، کسی کے ظلم و شکار میں رہ کر کے اپنے عصمت کا سودا نہیں کریں گی، آپ ذرا اس تاریخ کا جائزہ کیوں نہیں لیتے ہیں، محمود غزنوی نے 16 بار حملہ کیا تھا اور 17ویں بار میں حضرت محمود غزنوی کو سومناتھ کے قلعہ پر فتح ملی تھی، آج کچھ لوگ جب کہہ دیا کرتے ہیں تو مسلمان تو پستا نظر آتے ہیں، مسلمانوں کے لیے تو ہر طرف تباہی اور بربادی ہے، مسلمانوں کے لیے نہ کل تباہی تھی نہ آج تباہی ہے، آپ کہیں گے سبحانی صاحب ابھی ماضی قریب میں بغداد کی سرزمین پر امریکہ کا ظلم ہوا، آج بھی امریکہ کی فوجیں اپنے ظلم و بربریت کی بنیاد پر بغداد کی سرزمین پر گھوم رہی ہیں، بغداد کے بچے چیخ رہے ہیں، بغداد کی جنتا مظاہرہ کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آتی ہے، بغداد میں آج بھی مسجدوں کی پامالیاں کی جا رہی ہیں، مزارات کے مجاوروں کو آج بھی قتل کیا جا رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان پسپا نہیں ہے، جی نہیں، نہ مسلمان کل پسپا تھے نہ آج پسپا ہے، نہ مسلمان کل تباہ تھے نہ آج تباہ ہے، بغداد کی ایک تاریخ سامنے رکھ رہے ہو، بغداد کی کئی تاریخیں ہمارے سامنے ہیں، اور بغداد ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کا جائزہ لیا جائے تو عالم اسلام کی تاریخیں ہمارے سامنے رہی ہیں، ہم جب اپنی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم جب جب کٹے ہیں تب بڑھے ہیں، ہم جب جب جلے ہیں تب ہمیں زندگی ملی ہے، ہم جب جب آباد باد برباد ہوئے ہیں تب آبادی ملی ہے، وہی بغداد کی سرزمین ہے جس بغداد کو ہلاکو نے تباہ کیا تھا، جس بغداد کو اور لوگوں نے تباہ کیا تھا، لیکن دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہی بغداد کل بھی آباد تھا اور وہی بغداد آج بھی آباد ہے اور وہ بغداد قیامت تک آباد رہے گا، اور سنو ایک بار دو بار کی بنیاد پر مسلمان اپنے آپ کو اگر محسوس کر لے ہم تباہ ہو گئے، محمود غزنوی کو 16 بار شکست ہو گئی تھی، کیا 16 بار کی شکست میں وہ بددل ہو گئے تھے کہ ہم اکبر نہیں ہیں، کیا وہ بددل ہوئے تھے مایوس ہوئے تھے کہ اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، کیا محمود غزنوی کے ذہن و فکر میں بات آئی تھی کلمہ پڑھنے والے ہم ہیں، معبودان باطل کے خلاف تلواریں چلانے والے ہم ہیں، لیکن رب کی نصرت ہمیں حاصل نہیں ہے، کیا ان کے ذہن و فکر میں بات آئی تھی، نہیں، محمود غزنوی کا یہ ایمان و عقیدہ تھا آج نہیں تو کل ضرور ہمیں فتح و کامرانی ملے گی، اور رب تعالیٰ اپنے حق بندوں کو کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا اور باطل کے سامنے رسوا نہیں کرے گا، حضرت محمود غزنوی نے 16 بار حملہ کیا تھا، اور یہ 16 بار حملہ کرنے کا جوش و جذبہ کیسے پیدا ہوا تھا، علماء موجود ہیں، طلبہ موجود ہیں، ان سے تاریخ پوچھو، حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر روح البیان میں تحریر فرماتے ہیں، ایک مرتبہ محمود غزنوی بیٹھے ہوئے تھے، پہاڑ ہے، ایک چونٹی زمین سے پہاڑ پر چڑھ رہی ہے، گر پڑتی ہے، پھر دوبارہ چڑھتی ہے تھوڑی دور جاتی ہے پھر گر پڑتی ہے، پھر تیسری بار چڑھتی ہے تھوڑی دور اور جاتی ہے پھر گر پڑتی ہے، اس طرح وہ 16 بار گر پڑی اور 17ویں بار وہ لرزہ کھا کر کے گر جاتی ہے چونکہ، مگر ہمت نہیں ہارتی ہے، تھوڑا تھوڑا وہ راستہ طے کرتی ہے پھر اپنے مقصد کو حاصل کر لیتی ہے۔ تو میں تو انسان ہوں، اشرف المخلوقات ہوں، میں کسی معاملے میں کوشش کروں تو کیوں نہیں کامیاب ہوں گا؟ 16 مرتبہ میں اس پہاڑ کی بلندی پر چڑھ سکتی ہے تو 16 بار نہیں 16 گنا 32 بار کا معاملہ آ جائے، ضرور ہمیں سومناتھ پر فتح حاصل ہوگی اور ضرور سومناتھ پر اسلام کا جھنڈا لہرائے گا۔ چنانچہ حضرت محمود غزنوی کی فوج حملہ آور ہوئی، وقت تو ایسا آ گیا تھا کہ اسلامی مجاہدین پھر پیچھے ہٹ رہے تھے، لیکن حضرت محمود غزنوی بزرگوں کے بڑے معتقد تھے، جب وہ حضرت ابوالحسن خرقانی سے بیعت ہوئے تھے، مرید بنے تھے، آپ کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، جب چلنے لگے تو عرض کیا، حضور محمود کو کچھ نصیحت فرما دیں، سرکار محمود کو کچھ عطا فرما دیں۔ حضرت ابوالحسن خرقانی نے حضرت محمود غزنوی کو نصیحت کی اور جب آپ چلنے لگے تو اپنے کرتے کو اٹھا کر کے دیا، محمود اس کو رکھ لو، حضور اس کو کیا کروں گا، محمود جب تیرے اوپر کوئی کٹھن وقت پیش آئے گا تب میرے کرتے کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کرنا، تیرا کٹھن وقت دور ہو جائے گا۔ اپنے مرشد کے کرتے کو سینے سے لگایا، سر پر رکھا، لے کر کے چلے آئے۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیں، یہیں سے پتا چلا کہ بزرگوں کے تبرکات کو اپنے مرشد کے کرتے کو سینے سے لگایا، سر پر رکھا، لے کر کے چلے آئے۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیں، یہیں سے پتا چلا کہ بزرگوں کے تبرکات کو سینے سے لگانا، اپنے سر پر رکھنا اور برکت کے لیے رکھنا، یہ آج کا طریقہ نہیں ہے، برعین کے اعلی حضرت نے نہیں ایجاد کیا ہے، بلکہ بہت پہلے کا طریقہ ہے، جب اعلی حضرت کا وجود بھی دنیا میں نہیں ہوا تھا۔ یہ 400 ہجری کا معاملہ سامنے رکھا جا رہا ہے، 350 ہجری کا معاملہ سامنے رکھا جا رہا ہے، آج الزام لگا رہے ہو کہ عرصوں کو امام احمد رضا خان نے دیا ہے، بزرگوں کے مزارات پر جانا بریلی کے اعلی حضرت نے دے دیا ہے، چادروں کا چڑھانا اعلی حضرت نے دے دیا ہے۔ نجد کی بدماش اولاد، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، محمود غزنوی نے اپنے تین مرشد حضرت ابوالحسن خرقانی کا کرتا لیا کی نہیں لیا؟ اٹھا تاریخ پر، تاریخ کا خون مت کر، جو قومیں اپنے تاریخ سے ناواقف ہوتی ہیں برباد کر دی جاتی ہیں، جن قوموں کو اپنی تاریخ کا علم نہیں ہوتا انہیں اپنے نصیب فراز کا کوئی علم نہیں ہوتا ہے۔ یہی سے پتا چلا کہ حضرت محمود غزنوی اپنے مرشد ایرانی کے کرتے کو لے رہے ہیں، لے کر کے آئے اور صاف صاف رکھ رہے ہیں۔ جب سومناتھ کے قلعے پر فوج کا معاملہ پیش آیا، فوج پیچھے ہٹنے لگی، مجاہدین کے قدم میں سر لغزش آ گئی، ان کی ہمت پست ہو گئی۔ محمود غزنوی نے وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد اپنے ہاتھ میں وہ اپنے مرشد کا کرتا لیا، آنکھیں بھیگ گئیں، پروردگار یہ تیرے مقبول بندے حضرت ابوالحسن خرقانی کا کرتا ہے، پروردگار اگر یہ چند تیرے بندے آج سومناتھ کے قلعہ پر اسلامی جھنڈا نہ لہرا سکے، میرے مولا بھارت کی سرزمین پر کفر بلند رہے گا، کفر کھلکھلا کر ہنستا رہے گا۔ پروردگار میری نیت تو جانتا ہے، مولا مجھے فتح عطا فرما دے۔ دعاؤں کے جملے زبان سے ادا ہو رہے ہیں، آنکھیں بھیگی ہوئی ہیں، آدھی آتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، دشمن کے فوج کے نوجوانوں کے قدم اکھڑ جاتے ہیں، اسلامی مجاہدین سومناتھ کے قلعہ پر چڑھ جاتے ہیں، اسلامی جھنڈا لہرایا جاتا ہے، ایک مجاہد پیچھے سے آ کر کہتا ہے، اے سپہ سالار اعظم، اب دعا سے اپنے ہاتھ کو چہرے پر پھیرو، وہ دیکھو مجاہدین کا دستہ قلعہ پر جا رہا ہے، وہ دیکھو اسلامی جھنڈا لہرایا جا رہا ہے۔ محمود غزنوی سجدے شکر میں گر جاتے ہیں اور رو رو کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کر کے اپنے رب کی تعریف کر رہے ہیں اور اپنے رب کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں. حضرت محمود غزنوی کی فوج کامیاب ہو گئی, جھنڈا لہرایا جا چکا, سارے معاملات سامنے آئے, پکڑا گیا, قلعہ میں رہنے والوں کی گرفتاری ہوئی, کچھ بھاگے کچھ مارے گئے کچھ کو چھوڑا گیا. لیکن ذرا دیکھو حضرت محمود غزنوی رات کا سناٹا ہوا, فوج لگی ہوئی ہے, قلعہ کا معاملہ سامنے ہے, آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. مرشد گرامی کی خواب میں زیارت ہو گئی, مرشد گرامی کو سلام عرض کیا. حضرت ابو الحسن خرقانی فرماتے, محمود تو نے تو میرے کرتے کی آبرو لوٹ لی, چوک پڑے. میرے آقا آپ کے لباس سے تو رب تعالیٰ نے مجھے پتہ عطا فرما دیا, سومناتھ کا قلعہ میں نے پتہ کر لیا. آپ فرماتے, محمود اگر تو دعا مانگ لیتا کہ سومناتھ کے سارے مشرکین اسلام قبول کر لیں تو رب تعالیٰ میرے کرتے کے وسیلے سے ان سب کو اسلام کی دولت عطا فرما دیتا. آپ ذرا غور فرمائیں بزرگوں کے تبرکات میں کتنی برکتیں ہیں. بہرحال قلعہ کا معاملہ سامنے آیا, جب سومناتھ کا قلعہ فتح ہوا تو آپ کو معلوم ہے جس بہرائچ کی سرزمین پر آج کفر کھلکھلا کر کے ہنس رہا ہے, سرکار غازی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سومناتھ کی فتح میں شریک تھے. سرکار غازی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر کے شریک تھے, بلکہ فوج کے ایک حصہ کی کمانڈری کر رہے تھے. اور مورخین جب تحقیق کر کے بتاتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں کہ ہی جانب سے سومناتھ کے قلعہ پر فوج کا جو دستہ وہ داخل ہوا تھا اس کی قیادت حضرت سیدنا محمود غزنوی کے بھانجے حضرت مسعود غازی کر رہے تھے, اور یہ قلعہ کے اوپر چڑھ رہے تھے. انہوں نے دہلی طرف سے سومناتھ کے قلعے پر حملہ کیا تھا. وہ سرکار غازی پاک ہیں, قلعہ فتح ہوا, مال غنیمت سمیٹا گیا, سومناتھ کے قلعے کا سب سے بڑا بت سامنے لایا گیا. جب سب سے بڑا بت سامنے لایا جاتا تو معلوم ہے سومناتھ کتنا بڑا قلعہ تھا اور کتنا بڑا بت اس میں تھا. حضرت مفتی عبد الوہی صاحب قبلہ سے پوچھو, یہ علماء بیٹھے ہیں, حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ اسی دور کے بزرگ ہیں. حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب دوستاں کے آٹھویں باب میں بیان فرماتے ہیں, وہ سومناتھ کا قلعہ دیکھنے گئے تھے اور کس انداز سے اس میں تھے دیکھ کر کے اور کیا کیا انہوں نے دیکھا تھا سب حضرت شیخ سعدی نے بیان فرمایا. دوستاں کے آٹھویں باب میں پڑھا لو. بت سامنے لایا گیا, معاملہ پیش آیا, اس کو کیا کیا جائے, توڑ دیا جائے. کچھ پجاری سامنے آئے, کہا مہاراج آپ نے قلعہ کو فتح کر لیا, آپ مسلمان ہیں, ہم لوگوں نے سنا ہے مسلمان بڑے دیانتدار ہوتے ہیں. کہا الحمدللہ. کہا تو ایسا کیجئے کہ آپ نے فتح تو حاصل کر لیا, آپ اس بت کو نہ توڑیں ہمیں دے دیں. حضرت محمود غزنوی نے فرمایا میں مشورہ کر لوں. کچھ لوگوں سے مشورہ کیا گیا تو ایسے مشورہ دینے والے تھے کہ سلطان جب یہ لوگ اس بت کے عوض میں تمام ہیرے جواہرات سونے چاندی دینے کے لیے تیار ہیں تو دے دیجیے ان کو بت. حضرت محمود غزنوی نے کہا ٹھہرو, میں مسعود کو بلاتا ہوں. حضرت مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنے خیمے میں بلایا. مسعود ایک بات یہ بتاؤ, سومناتھ کا قلعہ تو فتح ہو گیا, سب سے بڑا بت نکالا گیا ہے, مال غنیمت میں آیا ہے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کے عوض میں سونا چاندی دینے کے لیے ہیرے جواہرات جب تیار ہیں یہاں کے لوگ تو بت انہیں دے دیا جائے. آپ کیا کہتے ہو, بت دے دیا جائے کہ توڑ دیا جائے؟ تو سرکار غازی پاک کا جملہ ملاحظہ فرمائیے, یہی وہ سرکار غازی پاک ہیں جس غازی پاک کے تعلق سے بھارت کی حکومت بھی نگاہ گڑاتی رہتی ہے, ہندوستان میں حکومت میں معاملہ جاری رکھنے والوں جس بھی شعبوں میں اور وبھاگ میں ہو, خدا کی قسم یہ وہ سرکار غازی پاک ہیں کہ اگر ذرہ برابر دل میں کجی رکھ کر کے ان کی چوکھٹ کی طرف بڑھے اور کروٹ لیا غازی پاک نے, تو نہ تمہاری دنیا سلامت رہے گی نہ تم سلامت رہو گے. یہ وہ سرکار غازی پاک کا روضہ ہے. بابری مسجد کا معاملہ نہیں ہے. مسجدیں تو بہت بھارت میں شہید کی گئی ہیں, تعمیر کی گئی ہیں. غازی پاک کا روضہ ہے روضہ. بیت اللہ اور ولی اللہ میں بڑا فرق ہوتا ہے. علماء موجود ہیں, ان سے پوچھو. بیت اللہ سے الجھنے والوں کو تو مہلت دے دی گئی ہے. من جان باللہ بیت اللہ تباہ کرنے والے تو فرصت میں رہے ہیں کچھ روز تک کے لیے, یہ تاریخ رہی ہے. لیکن ولی اللہ سے ٹکرانے والا منٹ بھر بھی سلامت نہیں رکھا گیا ہے, یہ بھی تاریخ رہی ہے. خانہ کعبہ میں 360 بت رہے, انہیں فرصت ملتی رہی. لیکن وہی نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ٹکرایا ہے, برباد کر دیا گیا. فرعون ٹکرایا حضرت موسیٰ سے, برباد کر دیا گیا. اور جب کفاران مکہ رب کے محبوب سے ٹکرا رہے ہیں تو برباد کر دیا جا رہے ہیں. اور بیت اللہ بھی کو صاف کر دیا جا رہا ہے. بیت اللہ کا معاملہ الگ ہوتا ہے, ولی اللہ کا معاملہ الگ ہوتا ہے. اس بات کو ذہن میں رکھنا, مسلمان کو مار ڈالو گے یہ تمہارے اندر جوہر ہے, لیکن مسلمانوں میں جو ولی اللہ ہیں ان سے نگاہیں ملانے کے لیے تمہیں سوچنا پڑے گا. بہت ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں. تاریخ کا یہ ورق اس لیے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آئے دن اخباروں میں بہرائچ غازی پاک کے تعلق سے باتیں پڑھنے کو ملتی ہیں. اس ہندو پریشد کجرنگ تل آر یس یس کے گنگا جہر فکر رکھنے والے لوگ جو ملک میں صرف فرقہ وارانہ فساد کا ماحول برپا کرنا چاہتے ہیں, حکومت ہند بھی غور و فکر سے یہ طے کر چکی ہے یہ سب فرقہ وارانہ ماحول پیدا کرنے والی جماعتیں ہیں. یہ جماعتیں جو رسم اور ملوں کے خلاف بولا کرتی ہیں, اللہ کے مقدس ولیوں کے خلاف بولا کرتی ہیں. جب یہ ولی اللہ کے بہی خواہ نہیں ہو رہے ہیں, ان کے معتقد نہیں ہو رہے ہیں, تو ہندوستان کے یہ فلاح و بہبود کے لیے کبھی بھی اپنے قدم کو آگے نہیں بڑھا سکتے ہیں. سنو, یہ دین ہی جلتا ہے. تاریخ کا جھروکھا اس لیے آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ جھانک کر کے دیکھو. حضرت محمود غزنوی نے کتنا اچھا جملہ ارشاد فرمایا, دیکھا مسعود میں تم سے رائے لے رہا ہوں. مامو جان کے سامنے آپ عرض کرتے, مامو جان آپ کو اختیار ہے, آپ سلطان ہو, حکومت آپ کی ہے, فوج آپ کی ہے, یہ سارے لشکری آپ کے ہیں, آپ جو فیصلہ کر دیں ہم بسر و چشم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن آپ کے بعد تاریخ مرتب کی جائے گی. انسان مر جاتا ہے, تاریخ زندہ رہتی ہے. قومیں مر جاتی ہیں, تاریخ زندہ رہتی ہے. حالات ختم ہو جاتے ہیں, تاریخ زندہ رہتی ہے. ماحول ختم ہو جاتا ہے, تاریخ زندہ رہتی ہے. آبادیاں ختم ہو جاتی ہیں, تاریخ زندہ رہتی ہے. شہر کے شہر تباہ ہو جاتے ہیں, تاریخ زندہ رہتی ہے. مامو جان جب تاریخ مرتب ہوگی تو آپ کی دو تاریخ مرتب ہوگی. اگر آپ نے ہیرے جواہر سونے چاندی پھر عوض میں اس بت کو چھوڑ دیا تو تاریخ مرتب کی جائے گی. محمود غزنوی ہندوستان میں بت فروش آیا تھا, اور اگر آپ نے اسے توڑ دیا تو تاریخ مرتب کی جائے گی. کہ محمود غزنوی ہندوستان میں بت شکن آیا تھا, بت شکن بننا چاہتے ہو تو آپ کو اختیار ہے, اور بت فروش بننا چاہتے ہو تو آپ کو اختیار ہے. اتنا سننا تھا کہ حضرت محمود غزنوی نے اپنی تلوار کو فضا میں لہرایا, اور لہراتے ہوئے مارا بت کی گردن پر, اور فرمایا مسعود محمود دنیا سے بت شکن بن کر کے جانا چاہتا ہے, بت فروش بن کر کے نہیں جانا چاہتا ہے. آپ ذرا تاریخ کو سامنے رکھیں, بات کو سمجھیں. وہ سرکار غازی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. حضرت غازی پاک کے لیے یہ طے ہوا ہو. کچھ لوگوں نے دیکھا کہ اگر محمود غزنوی کے قرب میں وہ اسی طرح سے رہے تو سلطنت غزنی کے یہی مالک نہ بن جائیں تو ہم لوگوں کے لیے دقت ہو جائے. مشورہ دینے لگے. حضرت محمود غزنوی نے سمجھ لیا, ارشاد فرمایا, بیٹا ادھر آؤ, تمہیں ہندوستان کی ذمہ داری دی جاتی ہے, ہندوستان میں رہو, اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ. سرکار غازی پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے منظور فرما لیا. سمجھ گئے آپ امام جان حاسدوں کی بنیاد پر اس طرح سے مجھے اچھا مشورہ دے رہے ہیں. فوجیں دی گئی, فوج کا دستہ دیا گیا. سرکار غازی پاک دلی ہوتے ہوئے آ رہے ہیں. دلی کو آپ نے فتح کر لیا. چند جھڑپیں ہوئی وہاں کے راجاؤں سے. دلی آپ کے قبضہ و اختیار میں ہے. لوگوں نے عرض کیا, حضور آپ یہی رہیں؟ آپ نے فرمایا, نہیں, میری منزل اور ہے. قنوج ہوتے ہوئے سرکار غازی پاک بڑھ رہے ہیں آگے. راستے میں کئی مارکے سامنے آئے. لوگ جب کہتے ہیں کہ محمود غزنوی بھارت کو لوٹ لے گئے, محمود غزنوی کے بھانجے حضرت مسعود غازی کو دیکھو. قنوج سے چلتے ہوئے جب آپ راستے میں پاؤ ڈالتے ہیں, لشکریوں نے کہا, حضور ہمارے پاس کھانے پینے کا سامان کچھ گھٹ رہا ہے. آپ نے فرمایا, سامنے آبادی ہے, آبادی سے اگر ایک نمک کا کنکڑ بھی لانا تو اس کی قیمت دے کر کے لانا. آبادی والوں کو جب پتا چلا کہ محمود غزنوی کے بھانجے مسعود غازی کی فوج جا رہی ہے, حکمراں طبقہ کے لوگ ہیں, فتح کامرانی نے مل چکی ہے, تو ڈر گئے کہ فتح پانے کے بعد آبادیاں جلا دی جاتی ہیں, لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے. لیکن جب انہوں نے یہ سنا کہ عام معافی کا اعلان کر دیا گیا ہے, جس کے گھر کا چراغ جل رہا ہے جلتا رہے گا, جس کا دروازہ کھلا ہے کھلا رہے گا, جو آتا جاتا ہے آتا جاتا رہے گا, کسی پر کوئی تلوار نہیں اٹھا سکتا ہے, کسی بوڑھے کو قتل نہیں کر سکتا ہے, کسی جوان کے سامنے نگاہ نہیں لا سکتا ہے, کسی کی بہو بیٹی کو دیکھ نہیں سکتا ہے, ساری پابندیاں لگی ہوئی ہیں, تو آبادی کے لوگ نظرانے کے طور پر کھانے پینے کی چیزیں لا رہے ہیں. سرکار غازی پاک نے ارشاد فرمایا کہ رفت کا سامان جو رکھ رہا ہے اس سے کہہ دو, ان سارے سامانوں کا جائزہ لے کر کے اس کی قیمت ادا کر دی جائے. لوگوں نے عرض کیا, مہاراج, ہم قیمت نہیں لیں گے. حضرت غازی پاک نے فرمایا, ہم بغیر قیمت کے تمہارے کھانے پینے کی چیز نہیں لیں گے. جس نے بغیر قیمت کے کھانے پینے کی چیز نہ لی ہو, یہ الزام لگاتے ہو کہ بھارت کو لوٹ لیا انہوں نے. بھارت کو لوٹا ہوتا تو بھارت کے سونا کی چڑیا بن کر کے تمہیں نہ ملتا. بھارت کو لوٹا ہوتا تو آج تم بھارت میں اتنے آزادی کے ساتھ نہ رہتے. بھارت کو سونے کا چڑیا انہی بزرگوں نے بنایا ہے. بھارت کے ماتھے کے سیدر کو انہی بزرگوں نے سنبھالا ہے. بھارت کی آبرو کو اپنے خون کو دے کر کے انہی بزرگوں نے بچایا ہے. ہماری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. ہم بڑے مجرم دکھائی دے رہے ہیں, ہم وطن سے وفادار نہیں ہیں. آپ ذرا غور فرمائیے, ہفتے میں ہم نے کتنی وفاداری پیش کی ہے. سرکار غازی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہرائچ شریف کی سرزمین پر تشریف فرما ہو گئے. سرکار غازی پاک نے اپنے زندگی کا تقدس کیسا پیش کیا, ذرا اندازہ لگائیں. سرکار غازی پاک پر جب راجاؤں کی رانیاں کی نگاہیں پڑتی ہیں اور ان لوگوں نے دیکھنا چاہا کہ دیکھا جائے, سنا گیا ہے کہ اسلامی لشکر کا سپہ سالار صرف ابھی 14-15 سال کا لگ رہا ہے اور ایسا بچہ ہو کر کے اسلامی فوج کی قیادت کر رہا ہے. جب رات کے سناٹے میں جائزہ لیا جاتا ہے تو دیکھنے کے بعد دنیا کہہ رہی ہے, رات کی تاریخی میں دیکھا جائے تو یہ جوان بہت بڑا عابد دکھائی دے رہا ہے, اور دن کے اجالے میں دیکھا جائے تو بہت بڑا مجاہد دکھائی دے رہا ہے. جب میدان میں غازی پاک ہوتے ہیں تو ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے, اور جب خیمے کے اندر ہوتے ہیں تو ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے. میدان جنگ میں ہوتے ہیں تو ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے, اور جب رات کا سناٹا ہوتا ہے تو جوان کا سر سجدہ میں ہوتا ہے اور آواز آ رہی ہے کہ سورت میں نصارا تو تمدن میں حمود, اور یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. ان کو سجد بھی ہو, ایرتا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ مسلمان بھی ہو. وہ سرکار غازی پاک ہے دن کے اجالے میں میدان میں دیکھو تو مجاہد اعظم ہیں، رات کے سناٹے میں دیکھو تو عابد اعظم ہیں۔ سرکار غازی پاک کو کہاں کہاں دیکھو گے، سجدہ ہے تو بے مثال ہے، قرآن کی تلاوت ہے تو بے مثال ہے، تقویٰ اور طہارت ہے تو بے مثال ہے۔ اسلام کے خاطر میدان کاروبار میں جب آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں تو آنسو کا بہنا بے مثال ہے، اسی لیے آنسو بہایا تھا، اسی لیے اپنے خون کی قربانی پیش کی تھی، اسی لیے بہلا اس کی سرزمین پر میدان میں لوہے کی کیلوں پر چل کر کے اپنے جسم کو زمین پر رکھا تھا۔ آج کفر مسکرائے، آج گناہ مسکرائے، آج گناہ کے ماحول میں غازی پاک کی آبرو لوٹی جائے۔ میں آپ سے کہتا ہوں صرف اتنا ہی آپ کو ملا تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھنا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، کیا وہی پڑھا جائے؟ اسی اعتراض کو کرنے کے لیے آپ کا ذہن و فکر تھا۔ کاش آپ سہارا اخبار میں دے دیتے کہ بزرگان دین کی قبروں کی پامالی نہ کی جائے، غازی پاک کے تمام شہید ساتھیوں کی قبریں ہیں، ان شہید ساتھیوں کی قبروں پر رقص و سرود کی محفل نہ منعقد کی جائے، سرکس اور ناچ کی محفلیں نہ لگائی جائیں۔ آپ کی زبان اس میں کیوں نہیں کھلتی ہے؟ آپ اس کے لیے کیوں نہیں لکھنؤ اسمبلی یا دلی پارلیمنٹ میں احتجاج کرتے ہیں؟ آپ اس کے لیے کیوں نہیں بولتے ہیں؟ آپ جو کام ناجائز ہے اس کے لیے کیوں نہیں بولتے ہو؟ سلام پر چیخ کیوں رہے ہو؟ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام۔ ارے نادان، اعلی حضرت کا سلام نہ پڑھ تجھے تو ہی پڑھنا ہے کہ جس کا بھی سلام پڑھتا رہا، سلام و درود کے بہت سارے سیغے ہیں، ان سیغوں کو پڑھتا رہا پڑھتا رہا۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام ہی پڑھا۔ سرکار غازی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا معاملہ پیش آیا، مورخین کا طبقہ اس جانب جاتا ہے کہ قریب 600 برس، 6 برس تک سرکار غازی پاک نے جنگ کی ہے، 6 برس جنگ کا سامنا آپ کر رہا، 12 برس کی مدت میں فوج کی سپاہ سالاری ملتی ہے، 6 برس جنگ کی مدت ہے، 12 6، جلدی بولو، 18 برس سے عمر آپ کی تھوڑی سی آگے بڑھی تھی۔ علماء سے پوچھئے تو شہادت کا معاملہ سامنے پیش آیا، 18 برس کے سرکار غازی پاک ہیں، 100 ہاتھ میں ہے، سارا معاملہ ہے، دھوکہ دیا۔ یہ پیشکش ہے رضا انٹرپرائزز کی۔ ہمارا پتہ ہے رضا انٹرپرائزز، دکان نمبر 3، چھوٹا سوناپور، نزد اکبر پیر بھائی کالج، مولانا شوکت علی روڈ، ممبئی نمبر 8، ٹیلی فون نمبر 2309162 9